potrójne pasmo przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia, przenoszenia. Thank you.

W ten sposób w godzinach południowych brzmiał na płockim rynku set Filańskiego czy Dżęskiego, jak pierwotnie sam o sobie mówił. To był rok 2016. Scena, jak pamiętają uczestnicy festiwalu, usytuowana była naprzeciwko fontanny, którą oddzielała długa przestrzeń, gdzie tańczono, a festiwalowiczów otaczały stoiska przeróżnych wystawców. Wszystko z kolei za fontanną wieńczył płocki ratusz. To był wstęp do nocnego szaleństwa, które niejednokrotnie kończyło się już w dzień. Phil Dżęski i jego set w kolejnym wakacyjnym wydaniu Potrójnego Pasma. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Ja nazywam się Michał Margański i na zakończenie proponuję kultowy już dziś utwór Think Twice, Detroit Experiment. Producentem tego przedsięwzięcia był Carl Craig. Rozmawiałem z nim na temat tego wydawnictwa i za jakiś czas w piątkowym anagramie przedstawię jego opowieść właśnie na ten temat, jak również przywołam inne utwory z tego wydawnictwa. Teraz życzę już Państwu dobrej nocy i mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu zobaczymy się w Płocku. Trójka. Program trzeci. Czarna noc.